सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। पापी जियरा लोभ करत है, पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। चला के जन्म गवाया, लाल चला के जन्म गवाया, माया परम बुलाएगा। लाल चला के जन्म गवाया, माया परम बुलाएगा। तन जो बन का गर्भ न की जाए, तन जाए कागज जो गड़ जाएगा। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। जम आए केस के पट के, जो जम आए केस के पट के, ता दिन किछ न बसाएगा। सिमरन भजन दयाल कीनी, सिमरन भजन मुख चोटा खाएगा। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा।